bütün hatalarımızın arkasında onun aydınlatmasıyla aydınlanmama var. Göklerin ve yerin nuru ondan, doğrudan doğruya nuru diyor. Allahu nuru semavat. Onunla irtibatı olduğu ölçüde insan tenevvür eder. Doğruyu doğru görür, eğriyi eğri görür. Ondan uzaklaştığı, koptuğu ölçüde de çok defa eğrilere doğru der, doğrulara da eğri der. Öylelerinin ne doğrusu bellidir, ne de eğrisi bellidir. Bunlar bir de serkar ise, toplumun önünde insanlar ise, rehnuma, pişuva konumunda iseler, yığınlar arkalarından yanlışı, doğruyu tefrik edemeden sürüklenir giderler. Dolayısıyla da imana, İslam'a, Kur'an'la, Allah Resulü'nün yoluna, sistemine sallallahu aleyhi ve sellem, kafirin küfründen ve kafirden daha zararlı olur. Kafirin küfrü, kafir küfrüyle mertçedir. Açık durur karşınızda. Ve siz de ona göre tavır alırsınız. Ona göre bir iç müdafaya geçersiniz. Kullun ya'melu ala şakileti dersiniz. Herkes karakterinin gereğini sergiliyor. Onun karakteri de bu. Fakat sizinle beraber camide görünen, sizin tuttuğunuz orucu tutan, sizinle beraber Kabe'ye giden, Allah diyen, hatta zahiren bu mülahazaları ihya edip bir yönüyle sanki ruhunuzun abidesini ikame edebilecek mimar gibi davranan insanlar, işte o rehnumalar. Rehnuma, Farsça bir kelim, dilimizde çok kullanılmış, yol gösteren demek. Rehber demek, o da Farsça. Böylelerinin tahribatı, kafirin tahribatından daha tehlikelidir. Ve bunun arkasında esas iman zaafı vardır. İmanı doğru anlayamama vardır. Dolayısıyla bazen bir münafık tavrı sergilerler, iki yüzlük yaparlar. Çok farklı diller konuşurlar. Dün dediklerini bugün yalanlarlar. Bugün söylediklerini de yarın başka türlü izahlar getirirler. Bağışlayın halk ifadesiyle sürekli kıvırır dururlar. Çark yapar dururlar. Herkes de kullanıyor o tabiri. Rehnumalar da kullanıyor. Dolayısıyla Müslümanlık bu ise Müslümanlığa karşı, onlara karşı değil. Güven sarsılır. Müslümanlığın esas surlarında yıkılmalar, çatlamalar olur. Müslümanlık yırtık bir urba haline gelir. Ve onu öyle görenler Müslümanlığa karşı tiksinti duyarlar. Surları yıkılmış bir harabe halinde görülür. Ona karşı başkaları tiksinti duyarlar. Müslümanlığın itibarıyla oynama demektir. Onun için gönülden Allah'a bağlı olan insanlar oturup kalkıp hep iman mevzuunda yeni rehabilitelere ihtiyaç duymalılar. Nasıl yapmalıyız? Hazreti Pir'in Ayetül Kübra'da kullandığı tabirle helmi mezit erbabı olmak. Daha yok mu? Daha yok mu? Daha yok mu? Sevdiğimi sevse keşke kamu halkı cihan, sohbetimiz her zaman sohbeti canan olsa. En büyük meseleler bile onun yanında bence yıldız böceği gibi, yıldız böceğinin ışığı gibi güneşe nispeten kalmalı. Günümüzde çok ciddi bir iman zaafı yaşanıyor İslam dünyasında. Hususiyle gözlerin üzerinde olduğu ülkeler vardır. Mesela bir Türkiye'de böyle bir iman zaafı yaşanıyorsa, mesela çalmada mahsur görülmüyorsa, irtişada mahsur görülmüyorsa ve başkaları da bunlara gayrimakul, demagoji nevinden, diyalektik nevinden bir kısım izahlar getirerek onları makul şeyler, hatta meşru şeyler şeklinde gösteriyorlarsa iş şirazeden çıkmış demektir. Kitleler aldatılmış demektir. Hafizanallah. Ve Müslümanlık tahribat yaşıyor demektir. Bir de onun ruhunu yeniden ikame edeceğiz. Bir yönüyle tam Resulullah'a göre bir şey ikame edeceğiz. Mülazasını taşıyorlarsa, bu sizin yaptığınız gibi ise valla bunun ne tadı var ne de tuzu var. Bunun bir yönüyle taklit edilecek bir yanı yok derler başkaları. Bugün Müslümanlık böyle bir talihsizliğe maruz. Müslümanlık onu doğruluğuyla, hususiyetleriyle, arka planıyla bilmeyen insanların elinde yetimdir, öksüzdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda fiten ve melahinin bir yönüyle çağlayanlar haline geldiği dönemde dinin bir gurbet yaşayacağından bahsediyor. Ve sonra o dönemde gerçek din ruhunu ihya edecek insanlara müjdeler çekiyor. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki din gariptir orada. Diyanet gariptir. Emin ellerde değildir. Keyfe mayeşe onda tasarruf yapıyorlardır. Kesiyor, biçiyor, şekillendiriyor. Kendi hevesatı nefsaniyelerine göre ona bir şekil veriyorlardır. Gayri meşru şeyleri yakıştırıyorlardır. Olmayacak şekilde onu yamalıyorlardır. Hüviyeti asliyesine göre onu ihya etme yerine, kendi heva ve heveslerine göre şekillendiriyor ve onu öyle sunuyorlardır. Bunların elinde din gariptir. Böyle bir dönemde ıslahçılar, فَتُوبَا لِلْغُرَبَا اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ Müjdeler olsun o gariplere. Böyle bir dönemde dinine yürekten sahip çıkan insanlar gariptir. Her yerde onlara saldırırlar, diş gösterirler, salya atarlar. Gezdikleri her yerde aman yıkın bunları, temelden yıkın, iflah etmeyin. Aman söndürün, bunların ışığını söndürün derler. Ve bunlar gariptirler bu dönemde. Ama Allah Resulü, فَتُوبَا لِلْغُرَبَا اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ İnsanların ifsad ettiği, bozduğu, tahrip ettikleri şeyleri bunlar ıslah peşindedirler. Himmetleri âlidir. Hüviyeti asliyesine göre onu yeniden ikame etmeyi düşünürler. Kim kendi anlayışını, kendi dinini nasıl yaşarsa yaşasın, onlar peygamber yolunda, Hulefai Raşidin yolunda din nasıl telakki edilmiş, nasıl anlaşılmışsa, ona göre onu ihya etmeye çalışırlar. Şahsi hayatları, varsa bir grup, grup itibariyle grup hayatları, hareket hayatları, cemaat hayatları itibariyle onu hüviyeti asliyesine göre bir yönüyle ikame etmeye çalışırlar. Bu bir esastır. Evet, iman zaafıdır ki günümüzde Müslümanlığı böyle garip hale getirmiştir. İddialara bakmayın. Şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız. Şöyle yapacaktık da, böyle yapacaktık da birileri engellediler. Üzerimize geldiler. Balyozladılar bizi. Daha net ifadesiyle darbe yaptılar falan gibi lafı güzaflar bunlar. Sadece şeytanın bunlara vesvese vermesiyle, ona da dürtüleriyle demek daha uygundur, hırıltıdan ibarettir. Yani dindar olmayan olmayabilir başka yani. Ben öyle kabul etmiyorum. Ben laikliği de Fransızların anladığı manada anlıyorum tamamen. Tamamen din karşıtı gibi görüyorum. Belki şimdi öyle değil. Temelde öyleydi orada. Öyle diyenler diyebilirler. Onlar da kendi düşünce ve inanç dünyalarına göre bir hayatları vardır. Onu yaşarlar. Onlara bir şey demeye hakkınız yoktur. Fakat din dedikleri zaman, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu dedikleri zaman, Hulefai Raşid'in yolu dedikleri zaman onu tahrip ediyorlarsa buna hakları yoktur. Böylelerinin Allah beddua etmek çok tabiatıma uygun değil. Kollarını, kanatlarını kırsın. Müslüman göründükleri, onu ikame edeceğiz dedikleri, toplumun hayatına mal edeceğiz onu, toplumun temel düşüncesi haline getireceğiz, herkes ona göre yaşayacak dedikleri halde, haram helal tefrik etmiyorlarsa, gırtlaklarına kadar levsiyat içinde yaşıyorlarsa, bohemlikten sıyrılamıyorlarsa şayet, fuhşiyatı muta nikahı adı altında tecviz ediyorlarsa, hatta bazıları itibariyle bunu Kur'an-ı Kerim'in tefsiri içine sokmaya çalışıyorlarsa, bunlar öyle korkunç tahribattır ki zannediyorum kafirler bu ölçüde bir tahribatta bulunmamışlardır. Kafirler bu ölçüde tahribatta bulunmamışlardır. Bunu yapanlara dinin o mevzuda istediği hassasiyete binaen kafir demiyorum diyemeyiz de. Sadece çok büyük hata, baştan bu yana tekrar ede geldiğim ve sizi de tasdik ettiğim gibi iman zaafı diyorum. Dini doğru anlamama diyorum. Kur'an'ı anlayamama diyorum. Kitabı sünneti anlayamama diyorum. Efendimiz'i anlayamama diyorum. Hulefai Raşidini, sahabiyi anlayamama diyorum. Müçtehid-i Nizam, Müceddid-i Fikam efendilerimizi anlayamama diyorum. Ve ciddi bir iman zaafı. Bu böyle giderse, Akif'in dediği gibi bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış. Bir ümmet göster, bir millet göster, ölmüş maneviyatıyla sak kalmış. Maneviyat bu ölçüde yerle bir edilmişse, öldürülüp gömülmüşse, Üstad Necip Fazıl'ın şeyiyle Osmanlı yıkılışı, bir yiğit vardı. Üzerine kocaman kocaman kayalar konmuşsa, bir daha dirilmemesine efendim çalışılmışsa hafizan Allah. Çok işimiz var demektir yani bu mevzuda. Onun için bu işe gönül vermiş insanlara düşen şey, oturup kalkıp hep o dindeki takviyeye gitmek lazım. Din zaafını bir çeşit böyle bertaraf etmek lazım. Hakiki mümin bir arpa ağırlığında haramı bilerek ağzına koymaz. Bir arpa ağırlığında haramı ağzına koyuyorsa ve ben Müslüman diyor, Müslümanım diyorsa şayet, ben yeminle diyeyim bunu, o münafıkın ta kendisidir. Millete hizmet ünvanı adı altında bir kısım menfaat ve çıkarları hedeflemişse, bir yönüyle hizmetini o türlü menfaat ve çıkarlara bağlamışsa, zaten böylelerinin kalıcı bir şey ortaya koymaları mümkün değildir. Değil ihya hareketi, değil millete nafi olma, ortaya bir şey koymaları mümkün değildir. Dün koyuyor gibi oldukları şeyleri, daha sonraki tahribat ahlaklarıyla yerle bir ederler. Olmazsa milletin efradı beyninde adalet, iner zemine arşa çıkan payeyi devlet. Arşa çıkmış gibi görürsünüz, bir de bakarsınız ki zir-ü zeber olmuş ayaklar altında. Tarihi tekerrürler devri daimi içinde o kadar çok örneği var ki bunun. Nerede öyle bir inhiraf yaşanmışsa hemen onu devlet çapında kırılmalar takip etmiştir. Şu anda büyük ölçüde bütün İslam dünyasında olduğu gibi. Bakın şuraya, Ziya Paşa o dönemde diyor, kazı olsa davacı, yani hakim davacı, muhsir de şahit, yani polis de şahit, ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet? Evet, bir şey diyeyim ben. Dense dense ona denir rezalet. Dense dense ona denir denaet. Çünkü insanları bence hayvan yerine bile koymama demektir bu. Hafizan Allah. Bütün bunlar iman zaafından kaynaklanan şeylerdir. Size düşen biz gideceğiz. Evet, birkaç adım önümüzde ya var ya yok dünya adına. Fakat size düşen şey bu mevzuda insanlardaki o manevi immün sistemini güçlendirmek. Böyle çok basit dünyevi yerlerle, fırtınalarla, hortumlarla devrilmeyecek hale gelmelerini sağlamak. Gerçek Müslümanlığı gerçek yüzüyle göstermek, imrendiriciliğiyle göstermek, insanların ondan ürküp kaçmasına meydan vermemek. Şu anda dünyanın değişik yerlerinde Müslümanlık adına bir yönüyle kortlaklar, gulyabaniler gibi çıkmış, bir yönüyle Müslümanlığı temsil ediyor gibi görünen insanlar, insanlığı Müslümanlıktan kaçırıyorlar, ürkütüyorlar. Kendi ülkemizde Müslümanlık telakkisi insanları Müslümanlıktan kaçırıyor. Dünyada öyle bir yalnızlaşmış halimiz var ki bugün bir yönüyle, yalnızlaşma belki sarmalı içindeyiz. Bu kadar. Bize bakanlar, Müslümanlığımıza bakan insanlar, Müslümanlık bu ise ben onu negatif yanıyla demeden korkuyorum yani. Evet, başka bir şey olsa derim onu, yerin dibine bassın. Evet. Bu açıdan da tamamen gönlüyle ona bağlanmış, onu hüviyeti asliyesiyle temsil etmek isteyen insanlar, halleriyle, temsilleriyle ortaya koymaları lazımdır. Halle halledilmedik mesele yoktur sözü sabit bir gerçektir. Temsilin tesiri dünya kadar kitap okumadan daha müessirdir. İnsanlığın iftihar tablosunun en müessir yanlarından birisi, belki en başta geleni tebliğin yanındaki engin, baş döndüren temsiliydi. Ne diyorsa katlayarak onu yaşıyordu. Dediğini katlayarak yaşıyordu. Ve kırtlağından bir arpa kadar haram girmemişti. Ebu Bekir'in radıyallahu anh kırtlağından bir arpa kadar haram girmemişti. Devletler fethetmişlerdi. Şakır şakır ganimetler akmıştı çağlayanlar gibi alanlarına. Fakat Hazreti Ebu Bekir dünyadan göçerken zannediyorum çardak gibi bir evi bile yoktu. O 2,5 senede, tam 2,5 da değil yani, 3 ay, 14 şu kadar gün gibi bir şeydir. 11 tane PKK hadisesi gibi irtidat hadisesini bastıran yüksek deha. Ama kendini öyle küçük görüyordu ki, çünkü büyüklerde büyüklüğün emaresi kendini küçük görmektir. Kendini küçük gör ki nezd-i uluhiyette büyük olasın. Kendini büyük gören, kompleksi olan bir insandır. Küçüklüğü ölçüsünde o da büyük görünmeye çalışır. Çok iyi bildiğiniz, مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهِ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهِ. Kendini küçük görüyordu. Böyle Allah Resulü'yle irtibatım olmasa ben paçayı kurtaramam. Kabri rahatlıkla geçemem. Mizanı aşamam. Terazide her şeyi lehime çeviremem. Cennete giremem. Kendine öyle bakıyor. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz iki tane süper gücü yani Çin'i ve aynı zamanda Amerika'yı izaya getirdi. Fakat dünyadan göçüp giderken öbür tarafa hani oğlum filan dediler yani Abdullah dahi bir insandı. İnsanlığın iftihar tablosunu adım adım takip edenler. Ebadile-i Seb'a'dan bir tanesi belki Ebadile'nin serkarıydı. Onu dediler ya Ömer, Abdullah dediler. O bir yönüyle latifevari. Bağrından hançer yemiş veya sırtından hançer yemiş, kanlar içinde. O ruhunun ufkuna doğru adım adım yürüyor. Allah'a mülaki olacak. Ama meseleyi şöyle savuyor. Bir evden bir kurban yeter. Kendisine yakın birinin yerine geçmesini katiyen istemiyor. Hazreti Ebu Bekir de istememişti. Hazreti Osman Efendimiz de istememişti. Hazreti Ali Efendimiz de istememişti. Hazreti Hasan'ın intihabı Medine halkının o mevzudaki kanaat ve reylerine binaendi. Ama o da sonra vazgeçmişti. o yüksek kamet, o müstağni insan vazgeçmişti. Bir yönüyle Emevilere meseleyi bırakmıştı, Hazreti Muaviye'ye bırakmıştı. Dünyadan göçerken bunlar Türkiye kadar 20-30 ülkenin başındaki insanlar, öyle insanlar. Fakat geride zannediyorum bir çardak kadar ev bırakmamışlardı. Müslümanlık diyorsak ve onların yolunda olduğumuzu iddia ediyorsak hallerimizle hallerini mukayese edelim. Uyuyorsa ona hakikaten, hakikaten Müslümanız. Yoksa rica ediyorum yalan söylemeyelim. Yalan söylüyoruz demektir. Müslümanlığa iftirada bulunuyoruz demektir. Farkına varmadan onu tahrip ediyoruz demektir. Yetiştiğimiz kültür ortamı itibariyle taklidi bazı şeyler var bizde. Mesela çevremizde annemiz, babamız veya devam etmişsek bir Kur'an kursu veya birkaç defa gitmişsek şayet cami, işte orada esasen böyle ne kalp derinliğiyle, ne mantık derinliğiyle, ne ruh enginliğiyle alıp sindirdiğimiz, içtenleştirdiğimiz bir iman yok yani. Taklit. Usulüddin uleması böylesi bir iman makbul mudur, değil midir? Münakaşasını yapmışlar. Fakat herkes ilk defa eşhedü en la ilahe illallah demekle hemen bu seviyeyi ihraz edemediğinden dolayı işin mebdeinde bir taklit meselesi söz konusu. Taklidi iman makbuldür demişler. Fakat o insana kalıcılık vaat etmez esasen. Nazari bir şeydir o. Görmüşün, almışın, taklit etmişin. Belki hani günümüzdeki bu iman zaafının esasen Allah'tan kopukluğun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i andıkları anda fersah fersah ondan uzak bulunuşun arkasında bu taklit vardır. Evvela bu ameliyle yani iman dediğimiz nazari şey aksiyonla takviye edilmesi lazım. Sonra ikinci derecede yaptığı şeyleri şuurluca yapma. Belki onun üzerinde ısrarla durmak lazım yani. İmanu billah marifetle taçlandırılmazsa şayet bence insan imanı heceler durur. O bir yönüyle marifetle taçlandırılması lazım. Vicdan kültürü şeklinde kelimenin birisi Frenkçe, birisi de vicdanda bize ait bir kelime. Vicdan kültürü diyebilirsiniz. Tabiatın derinliği diyebilirsiniz. İçtenleştirme diyebilirsiniz. Bir yönüyle belki kendi içinizde size ait bir buğut, bir enginlik, bir derinlik diyebilirsiniz. Marifete diyebilirsiniz. Ondan sonra bir aşk dönemi yani Allah'la münasebete biliyorsanız, bilen sever, bilmeyen sevemez. İyi biliyorsanız içinizde ona mülaku olma iştiyakına kadar meseleyi götürebilirsiniz. Yani acaba ne zaman benim tezkeremi dolduracak? Madem burası bir talimgahtı, bir askeri kışlaydı, ben de bir nefer gibi burada bir eğitim gördüm. Öbür tarafı tamir etmek üzere burada koştum durdum. Acaba tezkeremi ne zaman dolduracak? O şebi arusu ne zaman yaşayacağım? Bütün himmetiyle dünyaya müteveccih, bir tane, bir tane daha, bir tane, bir tane daha, dünyada helmi mezit yolunda yürüyen bir insanın Allah'a karşı yürüdüğü yolda helmi mezit eli olamaz. İnsan böyle ikilem yaşayamaz. Bu iki şeyi birden götüremez. Dünyaya dünya kadar وَبْتَغِي فِي مَا عَتَاكَ اللّٰهُ دَارَ الْآخِرَةِ diyor Kur'an. Allah'ın sana verdiği şeyle Karun'a karşı sen ahiret yurdunu talep et. Talep kelimesinin ötesindedir yani iptiva kelimesi. Derinlemesine, delice onun arkasına düş. Onu elde etmek için başı dönmüş gibi, bakışı bulanmış gibi tam elde edeyim mülahazasıyla koşturdur arkasında. وَبْتَغِي فِي مَا عَتَاكَ اللّٰهُ دَارَ الْآخِرَةِ ahiret yurdunu. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا nisyan diyor. Dünyadan nasibini unutma. Onu nisyana mahkum etme diyor. Dünyaya bakış böyle, ahirete bakış öyle. Bir şeyin kıymet harbiyesi neyse bence ona öyle bakılması lazım. Şimdi imanı billah marifetle taşlandırılmazsa, o muhabbet seviyesine yükseltilmezse, o muhabbet bir yönüyle istenmez fakat gelir o. Bir zevki ruhaniye inkılap etmezse, zevki ruhani. Öyle ki artık bir yönüyle tabiatın dürtüleriyle, kendi iç derinliğinin yönlendirilmesiyle yapacağı şeyleri yapar. İnsanlığın iftihar tablosunun buyurduğu gibi, sizin cismaniyet adına zevk aldığınız şeylerden ben ibadette zevk alıyorum der. O ibadeti öyle bir iştiyakla yapıyorum, angarya kabilinden değil der yani. Bu açıdan da yani insanlar çok kitap okuyabilirler, çok kitap yazabilirler. Belki çok güzel şeyler de konuşabilirler. Ama bir yönüyle imanlarını marifetle taşlandırmamışlarsa, marifetlerini muhabbetle ona bir sorguç takmamışlarsa şayet, muhabbetlerini aşkı iştiyaka çevirememişlerse, bu mevzuda bir helmin mezit kahramanı olarak yaşamamışlarsa, dünyada bata çıka yürüdükleri halde mümin olduklarını iddia ediyorlarsa, efendim yalan söylüyorlar bir kere. O nazari şeyle bence dedikleri şey arasında fersah fersah mesafe var. Kemethel desem mi demesem mi? Kemethelil himari yahmilu esfara. Tıpkı bir merkup gibi sırtlarında kitap taşıyor ama sırtına İncil'i de Tevrat'ı da vursanız, Upanişatları da vursanız, efendim Kur'an-ı Kerim'i de Sünnet-i Sahiye'yi de vursanız, Ziya Paşa'nın dediği gibi bed asla necabet mi verir hiç üniforma, zerdüz falan vursan şey yine şey yine şey yine şey. Nezaketiniz de adı şey oldu onun ama siz anlarsınız. Kemeselil himari yahmilu esfara. Sıfırları, kitapları, fasikül fasikül kitapları sırtında taşıyor ama onlardan istifade edemediği gibi, hiçbir işe yaramadıkları gibi işe yarayacak şeyler. İşe yarayacak şeyleri yararlı hale getiremediği için İşte o şey gibi olur. Hafizan al. Yine şey diyelim onu. Belki günümüzdeki işte iman zaafına bakarken böyle bakmak lazım. Fakat ondan daha tehlikeli buluyorum ben günümüzde. Böyle Müslüman görünme, Müslüman göründükleri halde kafir gibi davranma, münafık gibi davranma, yalan söyleme, iftira etme, Müslümanlığı hakiki hüviyetiyle temsil eden insanlara iftirada bulunma, beni arkamdan hançerlediler deme, dini mübin İslam'ı dünyanın dört bir yanına götüren insanlara her gün ayrı bir yalanla bir şey atma, çamur atma, bunlar o kadar korkunç şeylerdir ki zannediyorum böyle koyu kafir olanlar dini mübin İslam'a bu kadar ihanet etmemişlerdir. Dini mübini İslam bugün onun hakiki temsilcileri böyle bir taarruza, böylesine bir saldırıya maruzdur. Cenab-ı Hak onlara fırsat vermesin. Liyakatları varsa, istidatları varsa ve muradi subhani de o istikametteyse Cenab-ı Hak hakka, adalete hidayet buyursun. En karibu zaman. Kalplerine lüyunet versin. Allahümme leyyin kulubehum diyoruz. Lüyunet versin. Ve Müslümanlığa yürekten sahip çıkmış, hizmet eden insanları onlara sevdirsin. Amin. Yok, buna liyakatları yoksa, bir yönüyle kirlenmişlerse, hakikati parçalamışlarsa, hüviyeti asliyesinin dışında, değişik şekilde onu yorumlamış, yoruma tabi tutmuşlarsa, farklı göstermişlerse ne yapalım? O zaman da bize şöyle demek düşüyor. Allah'ım o zaman bu insafsız nadanları sana havale ediyoruz. Anadolu'da bazı yerlerde kullanılan ifadeyle diyelim, sen bilin Allah'ım. Allahümme aleyke bihim. İlahi varidata dayanmayan felsefe düşüncenin falsosudur. İlahi varidata, kitaba, sünnete dayanmayan Müslümanlık, insanların uydurdukları bir falsodur, yaşadıkları bir falsodur, bir fiyaskodur. İnsanın kamil olma mevzu, herkesin arş-ı kemalatıyla mefsuden mütenasiptir. İstidatlara göredir. Bilmiyorum yani, belki ona da genetik denebilir, bilemiyoruz. Veya insanın konsantrasyonuna bağlıdır, imanı nazarına bağlıdır. İnsan delice, benim biraz kanaatim o istikamette. Diyorum ki mesela, işte buradakilerin adını vermeyeyim ben. Faruk Beyefendi. Faruk Beyefendi'nin esas arş-ı kemalatı kamera kadar, aya kadar diyor. Fakat o mevzuda imanı nazar ederse, teveccüh ettiği mevzuda tam konsantre olursa, oturur kalkar hep onu hecelerse, Allah Celle Celaluhu onun için çizdiği o kırmızı çizgiyi kaldırır. Yürü top senin, çevkan senindir der yani. Kanat-ı aczanem bu benim. Fakat yine de fıtratlar farklı gibi yani. Enbiya-i İzam arasında bile fıtratlar farklı. İnsanlığın iftihar tablosu 5 tane peygamber içinde. Ama Hazreti Musa başka, Hazreti İsa başka, Hazreti Nuh başka, Hazreti İbrahim başka. Bu 5 tane kâmeti bâla birbirinden çok farklı insanlar. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ubudiyeti, hakiki ubudiyetiyle, belki ona ubudiyet dememek, tasavvuftaki ifadesiyle ubudet demek lazım. Yani bir taraftan ızdırapla, kalaklarla böyle sıkıştırıldığı dönemde, malum boykot hadisesinden sonra, Ebu Talib'in ruhun ufkuna yürümesinden sonra, böyle dememe kızmayın sakın, sünnilik mülazasıyla, ben Hazreti Ebu Bekir gibi düşünüyorum. Keşke. Ve analar anası Hatice validemizi kaybetti. Cismaniyeti, vücudu, düşünce ufku itibariyle yalnızlaştığı bir dönemde. İnsan nihayet. Çok ince bir ruhu var. Çok şefkatli. Bütün adeta yalnız kaldığı bir dönemde Allah sen yalnız değilsin diye miracıyla şereflendiriyor. Kadı İyaz'ın Şifa-i Şerif'inde ısrarla anlattığı gibi bizzat Cenab-ı Hakk'ı gördü. Başındaki gözleriyle diyor gördü. Bedül Emali'de de meseleye öyle yaklaşılıyor. Aynı zamanda ahirette görmenin de bir yönüyle referansı gibi mesele sunuluyor. Şereflendirdi Allah Celle Celaluhu. Fakat biraz evvel bahsettiğim, o peygamberlerin, o yüce kametlerin her biriyle farklı bir tabakada karşılaştı. Gök deniyor yani. Nedir yani o tabakalar biz bilemiyoruz. Onlar birbirinden farklı mertebelerdir. Bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın arşına, bir yönüyle kürsisine müteveccih, yürünen yolda. Zat-ı üluhiyeti görme yolunda tabakalardır, mertebelerdir. Yoksa kehkeşanlar gibi düşünmek onları, güneş sistemi, bir başka sistem. Güneş sistemine Hazreti İbrahim aleyhisselam otağını kurmuş, öbür başka bir sisteme Hazreti Musa otağını kurmuş, öbür sisteme Hazreti İsa otağını kurmuş, Hazreti İbrahim bir yere otağını kurmuş, 6. kat semada. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsiyle görüşüyor. Şimdi mertebe mertebe gördüğünüz gibi yani bunların hepsi Ülül Azim peygamber. Asli misaka, mazhar olmuş insanlar. Fakat farklı farklı bunlar. Bizimkine Allah o nispetimizi hakiki eylesin ve bizi ondan koparmasın. Sultan-ı Enbiya demiş. Sultan-ı Rüsül diyor Galip de. Sultan-ı Rüsül, Şah-ı Mümeccessin efendim. Biçarelere devleti sermezsin efendim. Divan-ı ilahi de seramezsin efendim. Menşurul amrükle meyyessin efendim. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Mebbetsin efendim. Sultan-ı Rüsül, Sultan-ı Enbiya diyoruz. Kulübü Dariha'da o selat-ı selamlarda çok farklı vasıflarla Hazreti Ruhu Seyyidül Enam yad edilmiş. Farklı. Şimdi onun beresinden normal insanları ele alalım. Onların da arşi kemalatları var. Farklı mahiyette yaratılmışlar. Ama herkes o arşi kemalatı itibariyle vardığı nokta açısından dahası yok bunun diyor. Buna önemli bir örnek isterseniz hani daha sonrakilerden arz edeyim. Muhiddin İbn Arabi 3 asır evvel neredeyse İmam Rabbani Hazretlerinden 3 asırdan daha fazla önce yaşamış. Fakat Hazreti İmam-ı Rabbani onu çok iyi biliyor yani. Fütuhatı ezbere bilir gibi. Belki hani bu müceddidlerin önemli bir hususiyeti Gazali gibi, İmam Rabbani gibi, Mevlana Halid-i Bağdadi gibi, Hazreti Pir-i Mugan, Şem-i Taban, Ziya-i Himmet gibi onları da didik didik etmişler. Fütuhat-ı Mekke'yi, evet diğer kitaplar gibi hızlı okuyamamış. Yani diğer kitaplarda parmağı yaprağın üzerinde böyle bir göz atıyor, çeviriyor. Mübarek sanki fotoğraf makinesi. Böyle bir bakıyor oraya, o nöronlara hemen yerleşiyor, çeviriyor, çeviriyor. Derler ki Fütuhat-ı Mekke'yi eline aldığı zaman bir yönüyle de böyle sırt üstü yatıyor, az dik böyle başını yastığa koyuyor. Bir iki yaprak çevirince galiba sen beni biraz meşgul edeceksin diyor. Evet, diğerlerine karşı da fevkalade saygı içindedirler. Onun yine onun sözünü alarak tahrumu mütealatu kitabına ala men leyse minna demesi bir yönüyle bizim gibi ümmiler bir kısım böyle menatını bilemediğimiz meselelerde yanlışlara, yanlış telakkilere, anlamalara düşeriz diye bir yönüyle sağdan izaya gelin diyor. Haddinizi bilin diyor. Tuğba limen arafattahu ve lem yetecavez tavruhu. Haddini bilene ne mutlu olsun. Haddini tecavüz eden de işte öyle yani. O bize bir had bildirme mevzu yapıyor. Şimdi Muhyiddin İbn Arabi bir yönüyle isneyi niyeti kabul etmenin yanı başında. Zatülüyet karşısındaki o saygılı durumunu kabul etmesi karşısında. Fakat sözlerinin çoğu itibariyle vücut mülahazası seslendiriliyor. Vahdeti vücut dediğimiz şey. Antroponantis arz edeyim. Onu panteizmle karıştırmamak lazım. Bu bir nazari bir şeydir. Bu yaşamayla, zevkle esas duyulan bir şeydir. Görüyor ki esasen varlık onun vücudunun gölgesinin gölgesinin gölgesi. Adeta ondan gelen tecellilerle sinema şeridindeki muttasıl karalar halinde çok hızlı cereyan ettiğinden biz onu müstakil bir varlık gibi görüyoruz. Ama her şey bir isneyi niyet var ama fakat nerede mütecelli, nerede mecla, nerede tezahür ettiren, nerede mezahir. Eyne huve ve eyne haza. Dolayısıyla da kendi ufku itibariyle onu en yüksek mertebe görüyor. Öyle duyma, öyle bilme, öyle hissetme. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, o da şuhud noktasında. Esas müşahedenin ihsaslara çarpmasıyla efendim veya ihtisaslara çarpmasıyla algılama şeklidir bu diyor yani. Biz öyle müşahede ediyoruz diyor. Ona da vahdeti şuhud diyor. Ben diyor ki Muhiddin'in o şeyini, makamını çok evvel gördüm diyor onun yani. Onun arşi kemalatı o kadar. Ama Hazreti Muhiddin bunun üstünde yok diyor yani. Başı ulaşılabilecek yani arşın altında bir yönüyle kürsünün altında onun örtüsüne dokunur gibi oluyor. Daha ötesi yok ki diyor bunun. Fakat daha ötesi varmış onun. İmam-ı Rabbani şuhud diyor bir yönüyle. Üzerinde durulabilir onun yani şuhud üzerinde durulabilir. Çerçevesiyle tam ortaya koyduğumu söyleyemem. Fakat Hazreti Pir-i Mugan onun üstünde ayrı bir arşi kemalattan bahsediyor. İşte o da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda sahabinin tarzı telakkisi gaybe iman. Esmasıyla malum, sıfatlarıyla muhat, zatıyla mevcudu meçhul, nakabili idrak. Onun üstünde bir şey. O da onu duyuyor. Zat-ı uluhiyete karşı belki en önemli saygının ifadesi de budur. Şimdi bu bir örnek yani. İki önemli kudüve zatın bu mevzuda farklı mülahazaları bir örnek. Bizim gibi, hani sizi de katıyorum da bazen ben kendimden bahsederken sizi de katıyorum. Bizim gibi sıradan insanlar. Bunu kabul ediyor musunuz? Rahatsız oluyorsunuz, özür dileriz. Onların da kendilerine göre bir aşı kemalatları vardır. Dolayısıyla yani öyle bir noktaya gelir, öyle bir imanu billah, marifetullah, muhabbetullah, zevk-i ruhani, iştiyak likaullah ufkuna ulaşır ki der ya bunun ötesinde daha yok der yani. Oysa ki işte onun ötesinde onlar var yani. Ve raşit halifeler var. İnsanın iktidar tablosu var. Böyle herkes kendi arşi kemalatını son ufuk görmesi itibariyle daha ötesini bilmediğinden dolayı aynı marifet çanağına böyle kaşık çalarken kendine göre işte bu zirve bir zevk duyar orada. Oysa ki oraya kaşığını çalan insanlığın iftar tablosu eğer ölçme o aradaki mesafeyi ölçme imkanı olsa evet onunla senin arandaki fark şudur. Duyuş farkı, zevk farkı, lezzeti ruhaniye, zevki ruhani farkı. Eğer onu görse belki içinde şikayet gelir. Yani niye bana olmadı der. Fakat herkes bir yönüyle kendi arşi kemalatı kırmızı çizgileriyle muhat bulunduğundan dolayı yok zaten daha ötesi yok böyle. Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem aynı sofraya oturur. Marifet sofrasına, muhabbet sofrasına, aşk iştiyat sofrasına, rüyetullah sofrasına, rıza sofrasına kaşık çalar. Zanneder ki benimki de onun gibi yani. Evet, aynen ben de aynı şeyi aldım der. Çok güzel bir şey. Herkes için bu ufuk mukadder. Fakat insanın konsantre olması, imani nazarında bulunması, meselenin başında min gayri haddin ve haddine uygun olmayacak şekilde anlattığım çerçevede öyle bir şey, bilgi, ilahi bilgi, esas tam bilme onu. Tekrar yine o zatın sözüne meseleyi rica edelim. Hel min mezit eri olma, bir doyma bilmemezlikle sürekli yürüme. Daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu? Hani bildiğiniz gibi Efendimizle aynı sofraya oturttuğunda bile daha yok mu? O seyri süluki ruhanide de esasen öyle. Mesela seyir ilel mürşid, seyir ilel resul, seyir ilallah, seyir fillah, seyir maallah, seyir anillah bir de. Âli himmet, insanlığın iftihar tablosu, hani bir hak dostunun ifadesiyle Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle zirvelere ulaştı ki vallahi ben oraya çıksaydım geriye dönmezdim diyor. Sezmiş onu biraz. İşte diyor ki değerlendiren bunu veli ile nebi arasındaki fark bu. Biri gider işte o zevk deryasına dalar, zevk çağlayanına kendini salar ve bir daha da geriye dönmez. Deryaya ulaşmaya koşar. Ama nebiye gelince duyduğu, tattığı, zevk ettiği şeyler. Niye başkaları bundan mahrum kalsın ki? Döner, gelir, elden tutar, başkalarının da ulaşabilecekleri yerlere, yere ulaştırmaya çalışır. Allah kalplerimizi imanu billah, marifetullah, muhabbetullah, zevki ruhani, aşkı iştiyakla dipdiri eylesin. Onun tabiriyle diyelim, hayvaniyetten çıkmaya, cismaniyeti bırakmaya, kalp ve ruhun derece hayatına yükselmeye hepimizi muvaffak eylesin. Ruhu Seyyidül Enam'la aynı sofrayı paylaşmanın yolu bundan geçer. Sahte Müslümanlıkla, Müslüman görünüp onun canını okumakla olmaz o. Allah için işleme, Allah için başlama, Allah için görüşme, Allah için konuşma, lillah, liveçillah, leecillah, rızası dairesinde hareket etme. O zaman ömrün saniyeleri seneler hükmüne geçer. Her saniyen vücudu enver olur. Vücudu enver. Biz sözümüzden mühim son için kalp Müslümanlığı değil, kalp Müslümanlığı. Evet. Birinin sonunda P var, diğerinde B var yani. Vaka şimdi kalbi de yazarken P ile yazıyorlar. her şey o kadar şirazeden çıkmış ki kelimelerin bile canını okuyoruz, dinin canını okuduğumuz gibi. Hazreti Gaffar mağfiret buyursun, yargılasın, arındırsın, pir-i pak eylesin, kendisine pir-i pak olarak ulaşmaya muvaffak eylesin. Başınıza arttım. Özrem minkum ve affem minallahi teala. Bunun hatırı olur diye bir yudum alayım. Bizim Müslümanlığımız Müslümanlıktan çıktığı gibi bu da çay olmadan çıktı.